Chciałbym, żeby każdy z tych Polaków, którzy kiedyś zostali zamordowani i leżą w tej ziemi, odzyskał swoje imię i nazwisko, żeby był oznaczony w miejscu, w którym spoczywa, powiedział prezydent Andrzej Duda w Ołyce na Wołyniu. Na terenach nieistniejących już dziś polskich wsi oddał hołd ofiarom zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Zawsze w drugą niedzielę obchodzona jest rocznica Krwawej Niedzieli z 11 lipca 1943 roku, gdy rozpoczęła się masowa akcja przeciwko Polakom przeprowadzona przez ukraińską powstańczą armię. Musimy nasze relacje opierać na prawdzie, po prostu trzeba ją przyznać. Nie może być mowy o żadnej zemście. Oczywiście jest mowa o bólu, ból będzie trwał, ale wierzę w to, że czas, który leczy rany, zabliźni także i te straszne rany, które w wielu pozostały sercach i po jednej i pewnie po drugiej stronie także. Ale chcę powiedzieć, że przede wszystkim powinniśmy na prawdzie historycznej budować nasze dobre relacje. Wcześniej prezydent Andrzej Duda w katedrze w Łódzku uczestniczył w mszy i w intencji ofiar rzezi wołyńskiej. Z kolei prezydent Ukrainy Petro Poroszenko przyjechał do Sachrynia na Lubelszczyźnie, gdzie weźmie udział w uroczystościach upamiętniających kilkuset Ukraińców zamordowanych podczas akcji przeprowadzonej w 1944 roku przez polskie podziemie zbrojne. Zapoczątkowany w XV wieku polski parlamentaryzm stał się trwałym elementem naszej państwowości, powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński. W Kole w Wielkopolsce dziś inauguracja obchodów 550. rocznicy parlamentaryzmu Rzeczypospolitej. Sejm jest organem, który jednoczył Rzeczpospolitą na przestrzeni tych wielu, wielu wieków. Wpływał na kształtowanie naszej świadomości politycznej i obywatelskiej. Przyczyniał się do rozwoju prawa, historiografii i kultury znanej i cytowanej w całym cywilizowanym świecie. W lipcu 1468 roku w Kole odbył się sejmik generalny, który poprzedził pierwszy w polskiej historii dwuizbowy sejm walny w Piotrkowie, który zebrał się 9 października. Z okazji rocznicy polskiego parlamentaryzmu w piątek w Warszawie zbierze się Zgromadzenie Narodowe. W serwisie Trójki kolejne informacje. Wyciek substancji chemicznej w terminalu cargo na Okęciu nie spowodował zagrożenia dla pasażerów ani nie zakłócił pracy lotniska, poinformował rzecznik portu Hubert Wojciechowski. 14 pracowników profilaktycznie zawieziono do szpitala. Do wycieku doszło rano w magazynie sąsiadującego z lotniskiem terminala przy ulicy Wirażowej. Na miejsce przyjechało 11 strażackich drużyn i grupa ratownictwa chemicznego, która bada, co to za substancja. Rzecznik lotniska zapewnił, że beczkę, z której nastąpił wyciek, bardzo szybko znaleziono i uszczelniono. Na koniec demarki kaczawskie w Leszczynie koło Złotoryli, czyli święto tamtejszych górników i hutników. Można zobaczyć pokazowe wytopy rud metali i wybijanie monet, a wszystko w stylizowanym na średniowieczny skansenie rzemiosła. Dymarki to średniowieczne kamienne piece do wytapiania metali z rud. W Leszczynie w Starym Skansenie stoi właśnie taki piec i co roku odbywa się jego uroczyste rozpalenie. Potem roztopiony do płynności stop cynku z aluminium hutnik przeobraża w podkowy szczęścia. Oprócz samych pokazów rzemiosła można zobaczyć średniowieczną ceremonię pasowania na gwarka. Odbywają się również koncerty i animacje dla dzieci. I na koniec informacja dosłownie z ostatniej chwili. Pierwszych dwóch chłopców zostało wydobytych z jaskini w Tajlandii, informuje agencja Reuters. Akcja ratunkowa trwa. 12 chłopców w wieku od 11 do 16 lat i towarzyszący im 25-letni trener prawie dwa tygodnie temu weszli do kompleksu jaskiń w Chiang Rai na północy Tajlandii. Obfite opady deszczu odcięły im drogę ucieczki. W miniony poniedziałek do uwięzionych dotarli ratownicy. To był serwis Trójki. Bezchmurne niebo już tylko w Koszalinie. Słońce świeci od czasu do czasu w centrum i na zachodzie. Na pozostałym obszarze chmury, na południu deszcz. Na termometrach od 19 stopni w Przemyślu do 25 w Warszawie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To już święta? Jeszcze nie, ale taka ekstra okazja szybko się nie powtórzy. Zrób już teraz prezent swojej firmie i przenieś numer do Orange dla firm. A Samsung Galaxy J5 masz za 24 zł plus VAT miesięcznie. Cena na dzień 29 czerwca. To najlepsza cena na rynku. Śpiesz się, oferta limitowana. Zapraszamy do salonów Orange. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzień dobry, Ryszard Jaźmiński. Elżbieta Malinowska realizuje audycję w Warszawie, a ja jeszcze dziś pozostaję w Augustowie. To oczywiście za sprawą piątego już przeglądu filmów muzycznych Kinogranie, który właśnie dzisiaj się kończy. Mówiliśmy już o tym przeglądzie w Trójce, patronuje mu Trójka oczywiście i w związku z nim odwiedzą nas już za chwilę Jacaszek, muzyk, nieco później Tomasz Knitel, reżyser, a także dwójka autorów zdjęć, Małgorzata Szyłak i Nicolas Viegas Hernandez. Porozmawiamy o tym, co w ostatnie dni działo się w Augustowie i co jeszcze choćby dzisiaj wieczorem się wydarzy. Ale nie tylko, zajrzymy również do Karlowych Warów, gdzie wczoraj wieczorem zakończył się 53. Międzynarodowy Festiwal Filmowy, oraz do Poznania. Tam jeszcze do czwartku potrwa 11. Festiwal Filmów Animowanych Animator. A z pobliskich Suwałk odwiedzi nas dziś Izabela Muszczynko z Centrum Sztuki Współczesnej, by zaprosić na wystawę malarstwa Jerzego Skolimowskiego. Wernisaż z udziałem autora już w najbliższy piątek. Muzycznie również akcenty związane z filmami pokazywanymi właśnie podczas tegorocznego Kinogrania w Augustowie. Jako pierwsza Patti Smith, utwór z filmu Urodzeni mordercy. It is the grass and herb and the tree of thorn and light. Patti Smith nie przypadkiem otwiera dzisiaj trójkowo filmowo. To utwór z filmu Urodzeni mordercy. I ten właśnie film otworzył w tym roku Kinogranie, przegląd filmów muzycznych w Augustowie, organizowany przez dyskusyjny klub filmowy Kinochłon. To było w środę, a później bardzo dużo się działo. Filmy, muzyka i oto pierwszy gość związany bardzo silnie z tym, co wczoraj wieczorem działo się w Augustowie. Jacaszek, dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście muzyk, kompozytor, producent, autor muzyki elektronicznej, człowiek orkiestra. Ale ja bym dzisiaj proponował, byśmy porozmawiali o twoich związkach z filmami, bo twoje artystyczne wybory, te muzyczne, właściwie zawsze były bardzo szczególne. Nie idziesz jakąś standardową drogą, tylko ciągle szukasz, poszukujesz, więc myślę, że film to była taka kolejna inspiracja do tworzenia muzyki. Tak było w twoim wypadku? To znaczy może nie tyle film, co obraz, bo myślę i też nie tylko ja tak uważam, ale też taki mam feedback od słuchaczy, że moja muzyka ma taki ilustracyjny potencjał. Ja po prostu myślę obrazami, robiąc muzykę, wyobrażam sobie coś. Nie są to sceny filmowe, ale są to jakieś pejzaże, no jakieś wyobrażenia. I stąd ta muzyka, myślę, potem jest nacechowana właśnie obrazem, takim ekwiwalentem jakimś wizualnym. I dopiero potem myślę, że gdzieś reżyserzy odkryli taki właśnie walor tej mojej muzyki, że ona dobrze ilustrowała sceny filmowe. I to tak się zaczęło po prostu, ta współpraca z reżyserami, szczególnie po opublikowaniu takiej mojej płyty Treny, która była taka szczególnie ilustracyjna, wizyjna. Były smyczki, były takie sopranowe wokale i gdzieś tam zainteresowało to filmowców. No właśnie, z filmem masz od lat wiele wspólnego, nie tylko komponujesz muzykę do filmów, ale też twoja muzyka jest wykorzystywana przez filmowców, o czym jeszcze za chwilę. Powiedzmy o tym, co wczoraj wieczorem działo się w Augustowie, bo w wypadku tego specjalnego seansu z twoją muzyką na żywo, właściwie pierwszą inspiracją była literatura, tak? Wczoraj grałem do Zagłady Domu Asherów. To jest film, ale film oparty na opowiadaniach Edgara Allana Poe i rzeczywiście w tym przypadku najpierw była książka z tymi opowiadaniami. Dość dawno ją czytałem, ale wrażenie pozostało. Ten nastrój grozy. Rozumiem. Nastrój grozy, szaleństwa, mroku, no i też pewnej takiej zagadki, można powiedzieć, prawie że kryminalnej. Także to wspaniała literatura i w związku z tym dość łatwo robiło mi się muzykę do wczorajszego filmu, bo jest to klimat mi bliski. No ale też dodajmy od razu, że ten film to jest absolutny klasyk tych ekranizacji. Prozy Edgara Allana Poe było oczywiście w historii kina również wiele i wiele później, ale my oglądaliśmy w amfiteatrze nad jeziorem Necco, tuż obok Molo Trójki radiowej, film z 1928 roku. To nie byle co. Film ma 90 lat, rzeczywiście nieme kino, więc duże pole do wypełnienia dla muzyka, prawda? Tak, no trzeba było ograć tą godzinę, czy nawet więcej. Ale tak jak mówię, no to są niezwykle inspirujące sceny. Kino, jeżeli wyłączy się tą oryginalną ścieżkę dźwiękową, po prostu prosi się o muzykę, jest dramaturgia, to znaczy są sceny takie medytacyjne, spokojne, ale są też gwałtowne, gdzie jest wiatr, burza No musi być bardziej dynamicznie, no na pewno. Tak. Właśnie, to po prostu powoduje, że i myślę, muzyka jest barwna i też no, nie nudziłem się, mam nadzieję, że słuchacze też nie nudzili się słuchając tego mojego... Z perspektywy widowni, tam też siedziałem, to rzeczywiście robiło wrażenie i to było świetne połączenie muzyki elektronicznej właśnie z tym starym filmem, z tym obrazem, a filmem też, powiedzmy od razu, no, nie najłatwiejszy, to zupełnie była inna poetyka, totalnie nie związana ze współczesnym przecież kinem. Czy improwizowałeś wczoraj dużo? Był tam pewien zrąb przygotowany. Ten film obejrzałem kilkakrotnie. Przygotowałem sobie odpowiednie brzmienia na konkretne sceny. Natomiast już operując tymi brzmieniami, to już była rzeczywiście taka improwizacja do końca nieprojektowana, nieprzewidziana przeze mnie. Przypomnij, jak wiele już było tych twoich doświadczeń filmowych, bo kilka filmów niemych, ale przecież nie tylko. Tak, no tutaj powiem parę słów jeszcze o tych niemych filmach, bo rzeczywiście tego się uzbierało sporo. Prezentowałem kilkakrotnie muzykę na żywo do filmu Golem z 1920 roku Paula Wegnera. I tutaj się pochwalę, bo to nie były tylko polskie projekcje i polskie koncerty, ale też występowałem w Berlinie, nawet w Los Angeles na takim festiwalu związanym z filmem, z horrorem. Natomiast oprócz tego doświadczenia takiego właśnie live actu, rzeczywiście no, jest trochę współpracy z reżyserami filmów fabularnych, dokumentów. Rzeczywiście no, jakieś tam doświadczenie w tym temacie mam. No i właśnie za moment sięgniemy po twój utwór z filmu Jana Komasy Sala Samobójców. Jak było w tym wypadku, to właśnie domyślam się, był utwór już gotowy, który reżyser po prostu wybrał do filmu, a tam też była bardzo... Czy specjalnie go tworzyłeś? Jak to było? Nie, no do Sali Samobójców to stworzyłem tak zwany oryginalny soundtrack, czyli muzyka była komponowana. O tyle tylko... Bo generalnie wiesz, że przecież to był zbiór naprawdę bardzo interesujących utworów, bardzo różnych wykonawców. Tak, rzeczywiście to była kompilacja różnych utworów, taka muzyka indie, alternatywna, rockowa, elektroniczna, ale też właśnie część filmu ilustrowana była takim specjalnie komponowanym do tego filmu soundtrackiem. Czyli to właśnie te motywy, właściwie taki motyw przewodni twojego autorstwa. Też smyczki, też jakieś przestrzenie elektroniczne. Co ciekawe, tylko to Janek zamówił tą muzykę zanim i poprosił o nią, zanim właściwie powstały zdjęcia. To taki dosyć chyba nietypowy kolejność pracy. Po prostu chciał mieć inspirację do zdjęć, do kręcenia po prostu scen. Także tak to wyglądało w tym przypadku. No i tak się stało, a teraz będzie odwrotnie, bo już możemy zdradzić, że wracacie po kilku latach do współpracy z Janem Komasą. Powstaje kolejny film. Właściwie chyba zdjęcia już się zakończyły i dopiero po zdjęciach, po tym co zobaczysz, będziesz mógł skomponować muzykę, tak? Tak, tym razem będzie klasycznie, to znaczy zdjęcia są, prawdopodobnie dostanę jakieś pierwsze układki i będę pracował, nie mogę się doczekać. No to czekamy na nowe kompozycje, a powiedz co jeszcze przed tobą, gdzie teraz się wybierasz z koncertami, gdzie będzie można cię w najbliższym czasie, może jeszcze w te wakacje zobaczyć, albo inne plany artystyczne? Mam trochę tych koncertów w wakacje, do tego jest ich tyle, że nie pamiętam w tej chwili. Zdaje mi się, że ale jeszcze... a gdzie można szukać informacji na twojej stronie? No tak, jak publikuję systematycznie i konsekwentnie na Facebooku, tych koncertów jest tam, nie wiem, z 8. Bardzo mi przykro, ja w tej chwili nie pamiętam, no to gdzie dobrze, gram w najbliższym to powiedz, czasie. Gdzie szukać jest to lipiec informacji. W każdym razie. Zachęcam do odwiedzania Facebooka, tak zwanego fanpage'u Jacaszka. Zapraszamy i zgodnie z zapowiedzią za chwilę Selfscape, czyli właśnie ten motyw z filmu Sala Samobójców. Powiedz jeszcze, z jakimi wspomnieniami wyjedziesz z Augustowa, bo za chwilę wyjeżdżasz już, tak? No bardzo fajnie. Ja się urodziłem w podobnym miejscu jak Augustów w Mrągowie i gdzieś tam klimat mojego miasta i jezior, jest mi bliski, bardzo dobrze się tu czułem. Scena była koło jeziora, no było bardzo przyjemnie. Cudownie, dziękujemy za wczorajszy koncert do filmu Niemego. Jacaszek na żywo w Trójkowo-Filmowo, Jacaszek również z Warszawy, fragment muzyki z filmu Sala Samobójców. towarzyszyła nam przez chwilę muzyka Jacaszka, a w Trójko filmowo dziś w całości z Augustowa do 15 kolejni goście. Ale nie tylko, bo tak jak wspominałem na początku audycji, pamiętamy i o tym, co dzieje się poza Augustowem, a sporo, jeśli chodzi o film, wciąż się dzieje. Na przykład wczoraj zakończył się 53. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach. Spora tam była w tym roku reprezentacja Polski. No niestety, nagród nie ma, ale oczywiście ciekawi jesteśmy, jak się festiwal zakończył. Obserwowała go Katarzyna Borowiecka. Kamera! Trójkowo, akcja! Filmowo. Barry Levinson i Tim Robbins odebrali w tym roku nagrodę za wkład w światową kinematografię. Ciekawe, gdzie wylądują ich statuetki za kilka lat, bo wielu dotychczasowych laureatów, w tym Helen Mirren, Andy Garcia czy Zdeněk Sfierak, w dowcipnych scenkach otwierających każdy pokaz na festiwalu udowodnili, że statuetki mogą mieć wiele niestandardowych zastosowań. Co tam dzielasz? Ty nie piszesz? Czekam na napad! Spoty były dodatkowo pięknym przykładem czeskiego dystansu do wszystkiego. Pokazy na karlowarskim festiwalu były oblegane. Rekordzistom udawało się obejrzeć po 7 filmów dziennie. W konkursie głównym znalazło się 12 tytułów, w tym znany już doskonale polskiej publiczności Atak Paniki Pawła Maślony. Jury pod przewodnictwem Marka Kuzinca nagrodziło kryształowym globusem film rumuńskiego reżysera Radu Żudę I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians. Główna bohaterka, reżyserka teatralna, przygotowuje widowisko nawiązujące do masakry ludności żydowskiej, której rumuńscy żołnierze dokonali w Odessie w 1941 roku. Zginęły tysiące ludzi, a współczesne widowisko nawiązujące do tych wydarzeń ma zostać wystawione w centrum Bukaresztu. Jednak pojawia się coraz więcej absurdalnych problemów ze strony aktorów amatorów i ze strony władz miasta. Z pewnością warto tego tytułu szukać, na początek pewnie w programach polskich festiwali filmowych. Wiesz, dlaczego tu jesteś? Festiwal w Karlowych Warach co roku ma w programie polskie filmy, tym razem jednak reprezentacja była wyjątkowo mocna. W konkursie East of the West znalazły się 53 wojny Ewy Bukowskiej i Via Carpatia Klary Kochańskiej i Kaspra Bajona, a poza konkursowo pokazano też Fugę Agnieszki Smoczyńskiej i Ninę, pełnometrażowy debiut Olgi Hajdas. Jak zawsze na wielkich festiwalach, wiele emocji wzbudzają gwiazdy. Na czerwonym dywanie wczoraj fanki oczarowywał m.in. Robert Pattinson, ale wcześniej festiwal odwiedzili także Richard Linklater i Terry Gilliam. Ten ostatni przyjechał tu na pokaz swojego najnowszego filmu Człowiek, który zabił Don Quixota. Filmu legendy, którego produkcja przeciągała się przez kilka dziesięcioleci i kolejne wersje scenariusza. Zapytany na konferencji prasowej o chwilę zwątpienia, Terry Gilliam odpowiedział. Największy przyszły, kiedy w końcu zaczęliśmy zdjęcia. To mnie martwiło. Kamery pracują, mam obsadę, więc coś strasznego musi się wydarzyć i znowu nas powstrzymać. Jestem szczęściarzem, bo mam słabą pamięć. Zapominam trudności, depresje i koszmary. Pamiętam dobre momenty. To mi pomaga się nie poddawać. Poza tym Orsonowi Wellesowi, który jest moim bohaterem, nie udało się skończyć filmu o Don Quixocie. Ja musiałem to zrobić. To finish his film. I felt I just had to do it. I am Don Quixote. Film Terry'ego Gilliama pokazywany był w bardzo ciekawej sekcji Horizons, w której można było zobaczyć także m.in. Lieto Kirilla Serebrennikowa, ubraną w znakomitą formę z oryginalnymi scenami muzykalowymi historię legendarnych rosyjskich muzyków rockowych. Wiktora Coya, lidera zespołu Kino i Majka Naumienko. Wy prosłuchali kompozycję amerykańskiego muzykanta Popa Iggy, która nazywała się Pasażer. No... W tej samej sekcji pokazywano nagrodzony w Cannes za scenariusz włoski film Lazzaro Felice, Alice Rohrwacher, reżyserski debiut Paula Dano, Carey Mulligan w głównej roli Wildlife i Zimną wojnę Pawła Pawlikowskiego. Warto też może zaznaczyć, że w tym roku organizatorzy na otwarcie wybrali nie film premierowy, ale Miłość blondynki zmarłego w kwietniu Milosza Formana, mówi krytyk filmowy Piotr Czerkawski. Ta decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę, bo Miłość blondynki po latach broni się doskonale. Ten film, mimo że opisuje zgrzebną rzeczywistość komunistyczną, pokazuje procesy aktualne do dziś i ten humor formanowski bardzo gorzki, o czym często się zapomina w takich powierzchownych rozmowach, pisząc o pewnej czułości, cieple czeskiego kina, okazuje się, że to nie do końca prawda. Ta ironia jest gryząca u Formana i dzięki temu jest tak silna. Na to wolę, wolę, pięć inny slikasz, a ja i tak rad mam. Na deser zostawiłam sobie jeszcze informację o Nagrodzie Publiczności. Trafiła do filmu tegorocznego laureata Nagrody za wkład w światową kinematografię Barry'ego Levinsona. Widzowie wyróżnili film Rain Man z 1988 roku. W Karlowych Warach, jak widać, wszystko jest możliwe. Dziękujemy bardzo za tę relację. Festiwal 53. już międzynarodowy i filmowy oczywiście w Karlowych Warach obserwowała Katarzyna Borowiecka. To bardzo cieszy, że wracają wciąż do łask publiczności także te starsze filmy. Podobnie zresztą było na Kinograniu, przeglądzie filmów muzycznych w Augustowie. I kolejne muzyczne wspomnienie z ostatnich dni tutaj. To akurat dosyć młody film, bo tylko sprzed roku, czyli Baby Driver, i z tego filmu utwór, który właściwie nawet odgrywa w fabule pewną funkcję dramaturgiczną. Egyptian Reggae. To jeden z wielu świetnych utworów w filmie Baby Driver, pokazywanym oczywiście podczas Kinogrania w Augustowie. I na moment nie o przeglądzie filmów muzycznych, za moment porozmawiamy, ale o czymś, co jest bardzo ważne dla polskiego, właściwie nawet światowego kina, bo to postać bez wątpienia związana ze światową sławą. I tutaj dzisiaj w Trójkoło filmowo gość z pobliskich Suwałk. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Izabela Muszczynko. Udało mi się zaprosić panią z Suwałk, ale nie miała pani daleko. To jest ile? Około 30 tak, kilometrów. Tak, jesteśmy już razem w Augustowie. Pani Izabela jest kierownikiem Centrum Sztuki Współczesnej Galerii Andrzeja Strumiły w Suwałkach właśnie. No i tam możemy spodziewać się już najbliższy piątek ważnego wydarzenia, powiedzmy, z kim związanego. Tak, za tydzień w piątek w naszym mieście pojawi się postać nietuzinkowa i bardzo znana. Dobrze mówiłem, że nie tylko w Polsce. Oczywiście, Jerzy Skolimowski. Jerzy Skolimowski, znakomity reżyser, ale przecież nie tylko. Dokładnie. Nasza impreza to są takie trzy odsłony Jerzego Skolimowskiego jako artysty, czyli malarz, również reżyser i będzie również takie spotkanie w formie benefisu, jako że Jerzy Skolimowski w tym roku obchodzi 80. urodziny. Jest nam bardzo miło, że zawita również do nas. To wszystko wydarzy się w piątek, to już powiedzmy dokładnie, bo Jerzy Skolimowski to jest oczywiście bohater całego wydarzenia i wernisażu piątkowego, ale będą inni goście. Zgadza się. O godzinie 17 w Centrum Sztuki Współczesnej Galerii Andrzeja Strumiły w Suwałkach odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Jerzego Skolimowskiego. Natomiast od godziny 20 Będzie to takie spotkanie z Jerzym Skolimowskim w formie benefisu i gościem specjalnym tego spotkania będzie Tomasz Organek. Tomasz Organek, który skomponował, no tu się przez moment zawahałem, właściwie nie, chyba Jerzy Skolimowski usłyszał jego muzykę i postanowił wykorzystać ją w filmie 11 minut, tak to się zaczęło, ale ta współpraca była kontynuowana. Czy na przykład teledysk do Czarnej Madonny będzie też przy okazji wernisażu jakoś eksponowany? Tego jeszcze nie wiem, ale na ten temat rozmawiamy z autorami. No właśnie, bo też przypomnijmy, to jeden z ostatnich teledysków Organka, który wyprodukował i wyreżyserował pewnie w ramach tej wcześniejszej współpracy przy 11 minutach właśnie Jerzy Skolimowski. Ale mówimy o Galerii Sztuki, mówimy o Centrum Sztuki Współczesnej. Jak wiele obrazów Jerzego Skolimowskiego będzie można zobaczyć? Ta wystawa nie jest bardzo dużą wystawą, dlatego że Jerzy Skolimowski wyznaje taką zasadę prostoty, czystości i można by to tak w skrócie powiedzieć, jeden obraz na jedną ścianę, ale poważnie, nasza galeria oczywiście nie jest bardzo dużą galerią. Udało nam się pokazać 20 wielkoformatowych grafik 100x70 i dwa obrazy, duże obrazy akrylowe. Ja wiem od lat, że obrazy Jerzego Skolimowskiego gdzieś tam daleko, w Los Angeles, w Stanach Zjednoczonych, naprawdę osiągały bardzo wysokie ceny sprzedaży. Zgadza się. Również jego obrazy znajdują się w prywatnych kolekcjach znanych ludzi, między innymi znanej gwiazdy Jerzego. Pewnie Jacka. Nicholsona. Oczywiście. Jacka Nicholsona. Tak myślałem, bo panowie wiem, że też od lat są ze sobą zaprzyjaźnieni. No tak, i jeżeli Jack Nicholson posiada obraz Jerzego Skolimowskiego, no to trudno się dziwić, by cena tych obrazów nie rosła. Co jeszcze? Ja może jeszcze chciałabym wtrącić o tym malarstwie, ponieważ jest taki ładny cytat pana Jerzego Skolimowskiego, który mnie zaskoczył w sumie o jego malarstwie. On wypowiedział się w którymś z wywiadów. Malarzem jestem cały czas. Reżyserem bywam, gdy pojawi się nagły impuls. Nie wiem, czy traktować to tak całkowicie na serio, ale coś w tym jest, bo malarstwo faktycznie daje mu taką możliwość wypowiedzenia się bez ograniczeń, bez ram. Po prostu, tak jak sam mówi, w malarstwie robi to, co chce. Jest to dla niego wielka przyjemność i wielka pasja. Oczywiście, na film pracuje ogromna grupa ludzi. No, z tego, co ja pamiętam ze spotkań właśnie z Jerzym Skolimowskim, rozmów, no i też z wywiadów, które czytałem, to rzeczywiście on to malarstwo traktuje jako coś szczególnego. To była zawsze taka jego odskocznia, choć zainteresowanie tego rodzaju działalnością artystyczną zaczęło się dość późno, bo przecież jednak przede wszystkim funkcjonował jako filmowiec. No właśnie, czy to widać, że to jest coś specjalnego, coś szczególnego dla autora na wystawie, która od piątku w Suwałkach? Zapytany Jerzy Skolimowski o to, czy jakieś inspiracje w jego malarstwie są z tego powodu, że jest reżyserem, czyli czy to się jakoś przekłada film na malarstwo, on odpowiedział, że zdecydowanie nie, ale takim śmiechem, żartem mogę powiedzieć, że formaty jego obrazów są bardzo duże i na przykład niektóre są zbliżone do ekranu kinowego, czyli właśnie 5 metrów na 3. No to pięknie, zapraszamy do Suwałk, Centrum Sztuki Współczesnej, Galeria Andrzeja Strumiły. I dziękuję bardzo za to zaproszenie, dziękuję bardzo za wizytę w Trójko Filmowo. Była z nami Izabela Muszczynko, ale ma pani niespodziankę dla słuchaczy Trójki z Augustowa. I co, przekazujemy niespodziankę w ręce naszego Oczywiście. Gospodarza, tak? No to przekazujemy również mikrofon gospodarzowi, bo na chwilę wpadł do nas też szef dyskusyjnego klubu filmowego Kinochłon, Bartek Świerkowski. Zaproszenia już w twoich rękach, to jest właśnie ten wernisaż, to specjalne spotkanie z Jerzym Skolimowskim, z Organkiem w piątek wieczorem w Suwałkach od 17:00. I jak rozdamy te zaproszenia? Dzień dobry. No właśnie, każdy, pierwsze cztery osoby, które po południu, w godzinach popołudniowych przyjdą do Kina Iskra w Augustowie i opowiedzą hasło DKF Kinochłon, pierwsze cztery osoby otrzymają właśnie takie zaproszenia na tą. Przypomnijmy, kiedy? We wtorek, w najbliższy wtorek. O godzinie? W godzinach popołudniowych. W godzinach popołudniowych. Proszę, nie, to musi być godzina startowa. 18. Dobrze, 18. Od 18:00 proszę 18 poprosić wtorek. Kinooperatora. Dobrze. I wtedy. To jest wejściówka, tak? Tak, tak. To mamy te wejściówki dla słuchaczy Trójki z Augustowa, oczywiście z dyskusyjnego klubu filmowego Kinochłon. A jeśli już jesteś, Bartku, przez chwilę z nami, to powiedz jeszcze, co w najbliższych tygodniach po kinograniu już? No właśnie, dzisiaj kończymy kinogranie. troszeczkę odpoczniemy. Ale jeszcze dziś wieczorem. Dziś wieczorem, oczywiście wydarzenie. Dziś wieczorem wydarzenie wieńczące cały przegląd, czyli koncert Brodki na statku. Będziemy pływać jeziorami przy fantastycznej pogodzie, no i już nie mogę się doczekać. A później? A później tak. Później też bardzo ciekawe wydarzenie filmowe. 30 lipca dwa filmy, Zimna wojna i Etiopik muzyka duszy. Naszymi gośćmi będzie reżyser Maciek Bochniak, filmu Etiopik muzyka duszy, oraz Joanna Kulik, otwórczyni głównej roli w filmie Pawła Pawlikowskiego. Przypomnijmy, kiedy? 30 lipca. 30 lipca, kino Iskra, DKF, Kinochłon. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. To Bartek Świerkowski, nasz gospodarz. I sięgamy po kolejny utwór z filmu, który pokazywany był całkiem niedawno, w tym wypadku w plenerze nad rzeką Netstown, bo to było Pulp Fiction. Cool and the Gang. Powspominaliśmy muzycznie film Quentina Tarantino Pulp Fiction. Do kinogrania w Augustowie jeszcze dzisiaj wrócimy, ale tak jak wspominałem, myślimy też o tym, co dzieje się w innych również miejscach Polski, na przykład w Poznaniu. Tam jeszcze do czwartku potrwa 11. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator. I o nim więcej, o programie, o tym, co wydarzy się jeszcze w najbliższe dni, Teresa Fazan, rzeczniczka prasowa festiwalu. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! To już trzeci dzień festiwalu, a przed nami wydarzenia niedzieli i kolejnych dni festiwalu. Tak, no zwalniamy tempo. Dzisiaj oczywiście pokazy konkursowe, ale bardzo chciałam zaprosić Państwa 21.45 w klubie festiwalowym w Parku Wieniawskiego. Odbędzie się pokaz filmów krótkometrażowych z muzyką na żywo. To też taki sztandarowy, animatorowy sposób projekcji. Filmy Renaty Gąsiorowskiej, polskiej animatorki, z muzyką zespołu Szaza, czyli duet Szamburski i Zakrocki. Więc to jest takie super wydarzenie. To jeszcze dzisiaj w niedzielę wieczorem. ale Animator, czyli 11. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych, trwa do czwartku. Kolejne dni, kolejne wydarzenia, goście, spotkania. Co się dzieje? Tak, po pierwsze pokazy konkursu Animator.pl, czyli po raz pierwszy organizowanego w ramach Animatora we współpracy ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich konkurs polskich filmów animowanych. A oprócz tego widzowie będą mieli okazję spotkać największe gwiazdy naszego festiwalu. Czyli Davida Sproxtona, animatora i współzałożyciela legendarnego studio Aardman Animation. I tutaj odbędą się retrospektywy jego filmów, a także pokaz filmu Wallace i Gromit, Klątwa Królika. A także druga nasza bardzo ważna osoba, czyli Vera Neubauer, również retrospektywa tej brytyjskiej animatorki. W kolejnych dniach będzie obchodzona kolejna rocznica, czyli 50-lecie Łodzi Podwodnej. Będzie pokazany film o Beatlesach, czyli Yellow Submarine. A oprócz tego projekt organizowany przez polskiego animatora Roberta Turło ze studentami gdańskiej ASP, którzy zinterpretowali wizualnie piosenki Beatlesów jeszcze raz. I do tego zagra, do 5 piosenek zagra zespół The Fruitcakes z Trójmiasta. No tak, znany nam choćby z tego, że w tym zespole gra, występuje również znany aktor Tomasz Ziętek. Tak. Ale to jest absolutna nowość, tak? Nowe spojrzenie na tą tradycję zapoczątkowaną przez Żółtą Łódź Podwodną. Animacji takiej właśnie inspirowanej popartem i muzyką. Warto zaznaczyć, że Festiwal Animator to propozycja dla widzów filmów animowanych w każdym wieku. Tak, to bardzo ważne, że zwracasz na to uwagę, bo po pierwsze łamiemy stereotypy, że animacja to nie są filmy tylko dla dzieci. Oczywiście jest cały blok filmowy i warsztatowy Animator dla dzieci, ale nie tylko. I tutaj właśnie 11 lipca rusza Animator Pro, czyli dwudniowe spotkania branżowe, wydarzenia dla profesjonalistów, tych zaczynających i tych doświadczonych, którzy mogą razem dyskutować, oglądać case studies, czyli filmy, na których dyskutują o produkcji, dystrybucji i tych ważnych rzeczach. No oprócz tego z programu dla dorosłych są też warsztaty animatora dla dorosłych i coś, co bardzo mnie osobiście też interesuje, czyli kino nocne, pokazy seriali animowanych dla dorosłych. Kiedy poznamy laureatów festiwalu? Laureatów festiwalu oczywiście poznamy na ceremonii wręczenia nagród. To ostatniego dnia festiwalu, 12 lipca. Będzie pokaz filmu Solar Walk i będzie do niego grała Orkiestra Poznańskiej Piętnastki. I tutaj zostaną ogłoszone wyniki, a filmy zostaną pokazane przez kolejne dni do 17 lipca. Aha, czyli jeszcze festiwal ma taki swój epilog po oficjalnym zakończeniu. Tak, i po zakończeniu festiwalu będą 13-14 pokazy filmów konkursowych, które zwyciężyły. Czyli do 12, do czwartku 11 Festiwal Filmów Animowanych Animator, międzynarodowy. Międzynarodowy. Oczywiście. A potem jeszcze kolejne dwa dni spotkań z filmami animowanymi. Zapraszamy bardzo serdecznie do Poznania. I może przypomnijmy jeszcze adres strony internetowej, gdzie szukać informacji. Tak, www.animator.festivalprzezv.com. No to wszystko już wiemy, a na Festiwal Animator zapraszała nas Teresa Fazan, rzeczniczka prasowa. Wracamy na kinogranie. Proponuję, by teraz w trójkowo filmowo wystąpiła artystka, której my posłuchamy dziś wieczorem w Augustowie w niesamowitej sytuacji, bo w czasie rejsu statkiem po augustowskich jeziorach. Oczywiście Brodka. Rozmowa z tobą jak brodzenie w śniegu, niewydeptane ścieżki gubią mnie. Tak łatwo utknąć w zaspie aż po szyję, na śliskich słowach wywracamy się. Dobijam się, dobijam się. Krzyżówkami, a migi zasłoniła. Brodka dziś wieczorem na statku w Augustowie. Oczywiście specjalny koncert zamykający tegoroczny przegląd filmów muzycznych Kinogranie. I oto kolejni goście, jak najbardziej związani z tegorocznym Kinograniem. Najpierw może reżyser Tomasz Knitel. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Witam i od razu też przedstawmy współautora Twojego filmu, który wczoraj wieczorem był tutaj w Augustowie pokazywany, Nicolas Villegas Hernandez. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, powiedz Tomku, co zaprezentowaliście wczoraj. Oczywiście był tutaj moim gościem na początku audycji Jacaszek, który grał do filmu Niemego na żywo, no ale później była jeszcze jedna projekcja. Film Elektrosonda, czyli 40-minutowy film muzyczny, bez słów, gdzie zanurzyliśmy się w świat polskiej elektroniki z udziałem zespołów takich jak Kamp, Rysy, Bokka, Zamilska i wielu innych, który gdzieś, do którego powstania inspiracją był program telewizyjny Sonda, który niektórzy pamiętają. Ale ty się bawisz, powiedzmy, tym, czym się bawili kiedyś autorzy Sondy, już tak całkiem współcześnie, to znaczy jednak wykorzystujesz jakieś elementy elektroniki, tej używanej w muzyce, prawda? Znaczy, ten film jest zawieszony gdzieś w czasie, bo on jest trochę retro, trochę teraźniejszy, a troszkę też gdzieś momentami mam wrażenie futurystyczny. Nasz film, natomiast oni tak samo się tym bawili i badali i przewidzieli prawie wszystko. Mówili w latach 80. o sieci informatycznej, która oplecie świat. Mówili o robotyzacji przemysłu i tak dalej, więc my tak samo jakby biorąc na warsztat ten program i tworząc jakby własne światy i własny film, zaczęliśmy zastanawiać się, jakie pytania oni sobie zadawali, a jakie my powinniśmy sobie postawić. Czyli gdzie jest granica gdzieś między rzeczywistością, rzeczywistością wirtualną, gdzieś rzecz trochę o jakichś takich lękach cywilizacyjnych, o jakiejś samotności, o sztucznej inteligencji, to wciąż jest jakby aktualna, może jeszcze bardziej. Nicolas do twojego filmu robił zdjęcia. Oczywiście, jeśli mogę tak powiedzieć, nasz spolonizowany Kolumbijczyk, pracujący już przecież od wielu lat w polskich filmach. Powiedz, Nicolas, czy ty lubisz, no jako operator, jako autor zdjęć, lubisz takie filmy, w których nie pada ani jedno słowo i kiedy rzeczywiście trzeba popracować nad obrazem? Bardziej niż pewnie w innych filmach. To jest zupełnie inna forma. Myślę, tutaj na przykład z Elektrosonda i z pracy z Tomkiem mam bardzo dużą wolność i bardzo dobry współpracę, gdzie jest dużo rozmowa, dużo przygotowania, ale w przykład z Elektrosonda to prawie mogliśmy robić wszystko. Nie było takie ograniczenia. No jedyne tylko ograniczenie budżetowe, tak? Budżetowe. I tylko nawet 6 dni zdjęciowych, to jest imponujące, że powstał ten ale film. Ale to zawsze jest. To jak mamy film, gdzie mamy 30 dni, to i tak to jest mało. Zawsze nam brakuje ten czas. Więc tu jak mamy pracować intensywnie, 6 dni, mały budżet, to zmusza nam do szukania forma, do szukania inspiracji w każdym miejscu, gdzie jesteśmy, do szukania miejsca, o które sam będę otworzyć te zdjęcia, więc to jest wielkie wyzwanie, ale to jest wielka frajda. No też ciekawa praca, tak się bawić. Tak, tak, tak, bo musimy organizować się, żeby mieć odpowiadane światło w pewny moment, robić zdjęcia tu rano, tu po południu, tu będziemy robić w noc, bo tak mamy dostęp do światła, do nocy i tak dalej. I całą ekipę, z której pracujemy, staramy się też pracować z tymi samymi ludźmi, też pozwala nam robić, daje nam trochę więcej wolność, jak mamy jakiś nowy pomysł. I taki forma bez słów, gdzie obserwujemy przestrzeń, obserwujemy aktorzy, pozwala nam się bawić bez ograniczenia pewien tekst. No widzę, że już ty nie masz żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o mówienie w języku polskim. Ja pamiętam, kiedyś było troszeczkę gorzej, a pamiętasz właśnie, kiedy wystąpiłeś pierwszy raz w tej audycji? Pamiętam, już był jakieś 6 lat temu albo 2011 rok, tak. Oczywiście festiwal Kamer Image, tam wtedy otrzymałeś srebrną kijankę w konkursie etiud studenckich, prawda? I to był film Ludzie Normalni. Tak jest. Zgadza się. Ale zdaje się, że tworzycie w tej chwili taki duet reżysersko-operatorski, bo to ciąg dalszy po Elektrosądzie waszej współpracy nastąpił. Przy wielu projektach, nie wszystkich, mniej więcej równolegle z powstawaniem Elektrosądy powstał film Kapelmistrze, który również muzyczny, tylko w tamtym na warsztat wzięliśmy polską muzykę tradycyjną. No ty lubisz robić filmy muzyczne, dokumentalne. Lubię i trochę ich rzeczywiście już zrobiłem i również z Nikolasem ten też świat. Z powodu taty kompozytora? Matki, która też się tym zajmuje, może trochę, ale ze mną też muzyka była jakby ta moja. Ja sobie wybrałem bardziej hip-hop kiedyś, potem to wszystko ewoluowało. Zresztą do hip-hopu, więc Kapelmistrze też byli pokazywani na krakowskim festiwalu filmowym i też swój obieg jakby teraz kończą, ale to też ważny dla nas chyba film. Natomiast ostatnio zrobiliśmy wspólnie z Nikolasem i z jeszcze jednym autorem zdjęć, Maciejem Puczyńskim, bo każdy z operatorów miał po 3 filmy, taki miniserial dokumentalny, blok. I ten blok, ten miniserial jest teraz do obejrzenia na VOD za darmo, bardzo polecam. To jest 6 50-minutowych filmów o polskich blokowiskach, jeden z nich właśnie o muzyce na blokach i o hip-hopie też. No ale musimy jeszcze wspomnieć o jednym twoim filmie, wprawdzie nie muzycznym, ale Uniwersum Grochów to ważny na pewno dla ciebie film. Całkiem niedawno byłeś laureatem, jednym z laureatów Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Dostałeś nagrodę imienia Macieja Szumowskiego, no i tu się właśnie dowiadujemy, bo byłeś z nami w Augustowie, a gdzieś indziej wydarzyło się coś bardzo ważnego, tak? Tak, to miłe, szkoda, że nie mogłem być tu i tam. Dostałem nagrodę za Grand Prix na Festiwalu Kameralne Lato w Radomiu za Uniwersum Grochów. To super, fajne uczucie i bardzo się cieszę, bo ten film Uniwersum Grochów powstawał bardzo długo i powstawał bez żadnego budżetu. Tylko za sprawą wszystkich jakby przyjaciół, których w to wciągnąłem. Zaczęła się ta historia 4 lata temu i miałem obawę, czy uda mi się to skończyć, czy nie. A tutaj nie dość, że udaje się skończyć, to jeszcze jest gdzieś tam nagradzany i doceniany. To jest bardzo miłe, bo chyba udało się uchwycić i zapisać ten kawałek świata. No skoro jest nagradzany, to na pewno. Dziękuję bardzo. Tomasz Knitel, między innymi autor filmu Elektrosonda. Ciągle pozostaje z nami Nicolas Villegas Hernandez, autor zdjęć, ale zostawiłem niespodziankę na koniec audycji, bo jeszcze jedna operatorka, autorka zdjęć, Małgorzata Szyłak, no właściwie trzeba powiedzieć, że miałaś szansę pracować ostatnio przy bardzo nagradzanych filmach, choćby Komunia, Europejska Nagroda Filmowa, prawda? Dzień dobry. Anny Zameckiej, dzień dobry. Tak, tak to ja. No to duża chyba satysfakcja, no ale też współpraca z Anną Jadowską. Ania nie tak dawno w Trójce też nam bardzo mile wspominała tę twoją współpracę z tobą. Dzikie Róże, oczywiście wcześniej Trzy Kobiety. No i co? Jesteś u siebie tutaj? Jestem u siebie, jestem rodowitą augustowianką i z wielką dumą mam wrażenie, że też trochę goszczę wspaniałych artystów, filmowców. Czujemy się twoimi gośćmi. No tak. Właśnie. I to taka niespodzianka, bo okazało się, że Małgosia właśnie pochodzi z Augustowa, ale ciągle chyba w tym mieście spędzasz dużo czasu albo bywasz, jak tylko jest to możliwe, tak? No to jest z tym Augustowym jest tak, trochę rozmawialiśmy z Tomkiem Knitlem 2 dni temu o tym, że się z tego swojego miejsca urodzenia najpierw bardzo szybko chce uciec. I ma się wrażenie, że właściwie spędziło się tu dzieciństwo, ale nie za wiele to miejsce już ma nam do zaoferowania i potem to jest strasznie banalne, ale tak naprawdę jest, że się wraca już w takim trochę z dojrzalszym nastawieniem i okazuje się, że no nie do końca, no bo to jest takie miejsce, gdzie rzeczywiście najfajniejsze, takie najbardziej jakieś nieprzekombinowane, fajne rzeczy są stąd, w nas. No właśnie, ciekaw jestem, czy tak zwana mała ojczyzna, prawda, którą każdy gdzieś tam w sobie nosi, czy to jest dla ciebie inspirujące w twojej twórczości operatorskiej, w twojej pracy? No właśnie odkryłam, że tak. Że cała moja wyobraźnia jest tutaj ukształtowana. Czyli jeziora, lasy, tak? Tak. Jakieś wrażliwość na kolory, na rytmy, że to naprawdę jakoś jednak działa. Może rzeczywiście teraz mam taki sentymentalny okres powrotu, I rzeczywiście z taką dumą powracam też tutaj, bo tu się dzieją świetne rzeczy, ale mam wrażenie, że tak, że jeszcze to będę zgłębiać, ale wydaje mi się, że sporo rzeczy się tutaj zaczęło. Jakieś pierwsze rzeczy, które się nauczyłam. Muzyka, jedzenie, wszystko. Małgosiu, mam nadzieję, że niedługo w Trójce porozmawiamy nieco dłużej i będę miał szansę podpytać cię o to, nad czym teraz pracujesz, co planujesz, bo rozumiem, plany są, tak? Tak. No to tak. Bardzo się cieszę. Kolejne i na pewno bardzo interesujące zdjęcia filmowe, bo Trójkowa Filmowa z Augustowa dzisiaj dobiega już końca. Dziękuję ci bardzo za to krótkie bardzo na razie spotkanie. Małgorzata Szyłak, pożegnam również panów. Nikolas. Dziękuję bardzo. Dziękuję i Tomasz. Dzięki piękne. Zapraszamy jeszcze dzisiaj wieczorem na koncert Brodki na statku. Tak jak mówiłem, to właśnie to wydarzenie, które kończy tegoroczny przegląd filmów muzycznych Kinogranie w Augustowie. Dziękuję moim gościom. Do usłyszenia. Ryszard Jaśmiński. Zaczęliśmy od muzyki Jacaszka, to i muzyką Jacaszka dzisiaj Trójkowa Filmowa skończymy. Zapraszamy do reklamy. Ile? 30. Aż 30 mg luteiny ma Luteina Max Complex. To najwyższa ilość luteiny w tabletce. Dodatkowo na wzrok ekstrakt z czarnej borówki. Suplement diety Luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. Żegnamy reklamy.